ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ التقدیم ما حقه التاخیر یفید الحسرا والتخصیص، جس چیز کو بعد میں لانا ہوتا ہے، ذکر بعد میں کرنا ہوتا ہے، اگر اس کا ذکر پہلے کر دیا جائے تو اس سے کلام کے اندر حسر اور قصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے فعل ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد عربی زبان میں فاعل کا ذکر ہوتا ہے، پھر مفعول کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے جملے کی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر لفظ ایاک یہ مفعول ہے اور نعبد فعل فاعل ہے۔ ایاک تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تیری تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اصل عبارت سادہ اور عام وہ یوں بنتی ہے، نعبدو کا یا نعبدو ایاکا و نستعینو کا یا و نستعینو ایاکا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب لفظ ایاکا جو کہ مفعول ہے اس کو پہلے لے آئے ہیں، نعبدو سے بھی اور نستعینو سے بھی پہلے ذکر کر دیا ہے، تو اس کے اندر تخصیص اور حسر کا معنی پیدا ہو گیا کہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی سے بھی مدد نہیں مانگتے۔ یہ معنی بن گیا اس آیت کا۔ تو بندہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان، ایک معاہدہ ہو گیا۔ ولی عبدی ما سآلا، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ مانگے، یعنی کہ بندہ ایک کام کرے کہ میرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرے، میری ہی عبادت کرے، اور مجھ سے مدد مانگے، میرے علاوہ اور کسی سے مدد نہ مانگے، یہ اس بات پہ پکا ہو جائے، عہد پختہ کر لے، وعدہ مضبوط کر لے، تو پھر اس کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ ولی عبدی ما سآلا، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، اس کو دوں گا۔ تو یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے اور بڑا ہی پکا اور پختہ وعدہ ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کو دعا بڑی بہترین انتہائی جامع قسم کی سکھائی ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے اہدین الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھا راستہ ہمیں دکھا، سیدھے راستے پر ہم کو چلا۔ کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہے پھر بھی دعا مانگے اہدین الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی کہ ساری زندگی اسی راہ پر گامزن رکھنا، اسی راہ پر چلائے رکھنا۔ اہدین الصراط المستقیم، صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اور ایسا راستہ ہو کہ جس میں ڈی ٹریک ہونے کا، راستے سے اترنے کا خطرہ بھی موجود نہ ہو۔ یوں سمجھیے کہ روڈ اور راستہ وہ بالکل سیدھا ہو اور اس راستے کے عین وسط اور عین درمیان میں بندہ چلے، راستے کے دائیں یا بائیں کنارے پر اگر آدمی کوئی چلے گا تو اسے نقصان یہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر راستے کے کنارے کنارے کوئی آدمی چلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ راستے سے نیچے اتر جائے۔ تو لہذا صراط مستقیم، راستہ سیدھا اور راستے کا عین وسط اور درمیان، جس میں بندے کے لیے راستے سے اترنے اور راستے سے گمراہ ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام کن لوگوں پر ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، وہ بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور رفاقت کے اعتبار سے یہ بہت ہی اعلیٰ ترین اور بڑے ہی بہترین لوگ ہیں۔ تو گویا انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ مجھے نبیوں والا، صدیقوں والا، شہداء والا اور صالحین والا راستہ دکھا، یعنی کہ انبیاء کی طرح دعوت دینے والا اور صدیقین کی طرح سچ بولنے والا، شہداء کی طرح جہاد کرنے والا، اور صالحین کی طرح نیک صالح اعمال کرنے والا بنا دے۔ گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی جامع دعا سکھائی ہے کہ ایک لفظ اللہ دینا انعمت علیہم بول کر بندہ اتنی زیادہ دعائیں بیک لفظ بیک کلمہ کر لیتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کا، قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی زبان لغت عربی کے اندر یہ فصاحت و بلاغت کا کمال ہے۔ اور پھر صراط مستقیم کی تحدید و تعیین ایک تو یہ جملہ بول کر کی کہ اللہ دینا انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین والا راستہ، اور ساتھ ہی اس کی جامعیت کے ساتھ ساتھ اس کو دعا کو مانع بھی اللہ تعالی نے بنا دیا ہے، اس راستے کی تحدید مکمل طور پر کر دی، مانے بناتے ہوئے کہا غیر المغضوب علیہم ول الضالین، مغضوب علیہم اور ضالین لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ راستہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین والا دکھا، مغضوب علیہم اور ضالین والا راستہ نہ دکھا۔ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، اللہ کا غصہ ان پر ہوا، غصہ در غصہ، غضب در غضب ان لوگوں پر ہوا۔ یہ لوگ کون تھے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی یہودی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب ان پر ہوا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو بے حق قتل کرتے تھے، نا حق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور زیادتی کرنے کی وجہ سے ایسا کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا سُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، جہاں پر بھی یہ ہیں یہودی ان پر ذلت ہی مسلط ہے، ہاں اللہ کے تعاون کے ساتھ اور لوگوں کے تعاون کے ساتھ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی جگہ پر ان کو ذلت تھوڑی سی ان کی کم کر دے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب ان پر ہوا، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر مسکنت ڈال دی گئی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس بنا پر کئی اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس بنا پر تھا کہ یہ نافرمانی اور زیادتی کرنے والے۔ اللہ نے ساتھ اس مقام پر تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ لیسو سواءً، سارے یہودی ایک جیسے نہیں، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک امت ایسی بھی ہے جو کھڑی ہوتی ہے، اور یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی تاریکیوں میں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا ہے، یعنی کہ یہودی۔ اور پھر دوسرا گروہ ضالین کا، گمراہوں کا، وہ ہیں عیسائی، عیسائیوں کا گروہ، انہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالی تین میں سے تیسرا ہے، تو یہ گمراہی اور ضلالت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، ایک اکیلے اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ اپنے قول سے بعد نہ آئے، لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان کو عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ عیسائی گمراہ لوگ تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی کا بیٹا، کبھی اللہ تعالی ہی بنا دیا۔ تو یعنی کہ افراط و تفریط اور غلو کرنا انبیاء کے اندر، جس طرح عیسائیوں نے کیا، اور انبیاء کی توہین و تقصیر کرنا جس طرح کے یہودیوں نے کی، دونوں کاموں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ بڑی شاندار اور جامع سی دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ضالین اور مغضوب علیہم کے راستے سے بچائے، اور اللہ دینا انعمت علیہم والے راستے پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔